waaw loolu ko wax ci kaala, kaala moom morso rek bu ñu teg ci bopp wala ñu teg ko ci mbagg wala foo komante rek kaala rek la moom. Ñëpp koy mokkalax mu nekk yaa ngi koy gàccoo waaw. Bokk na ci mottali ak mokkalaf mooy kaala, bokk na ci mottali mokkalaf mooy xet woo ñuy sukkootoo sunna la waaw. Imaan nag kaala goo xam ne dafa tegu ci xam-xam ak ngërëm nag boobu moom moo yombul waaw. Boobu nag mooy bi jëriñ waaw. Kaala bu tegoo ci xam-xam, tegu ci ngërëm, borom ku dajeeg moom mu jëriñ la, bokk nangoo te yëpp ko. Bu fekkee nag dafa tegu rek ci ne hakkasa war naa kaalahu ba kaalahu, boobu moom borom boo dajee mooy tam sa borom rek la waaw. Waaye kaala bu tegoo ci xam-xam, tegoo ci ngërëm, borom ko dajeeg moom mu jëriñ la. Moo tax mag ñi li daan meetal dañ la daan firil alquran, ba alquran jeex ñu firil la ko daal di jël benn morso précal muy kaala bu ndaw boobu leen ñëw laxas la ko sa bopp ne la metta nañ la doo doon kaala. Kon nag ku dajeeg moom man la wax dara ci alquran, boobu kaala tegul ci xam-xam. Ba ca des mooy ki liggéeyal niti yàlla takk ndiggam ci di ko lëggéeyal ba mu gërëm ko sa bis bu mu ko gërëmee jox ko xam-xam, xam na ngërëm mu jël kaala teg ci bopp wàcc na. Soo ko am na ngërëm ku ko defal dara xam ngërëm, ku mu am ngërëm ku ko lëggéeyal xam ngërëmam, ku am ngërëm am ngërëm ci yàlla. Kon kaala dëgg-dëgg day tegu ci xam-xam mbaa mu tegu ci ngërëm, boobu nag mooy bi am njëriñ waaw. Bi ci des nag moom moom neex nga def ko. Moo tax nag ku takkaayiwul ci yoonu yàlla doo mën a kaala mukk ci yoonu yàlla. Arribaatu fi sabilillahi lañ wax, takkuwàllu ci yoonu yàlla mooy loolu nga gis bay faal bi def ci ndiggam sentir boobu mu takk ca lay demee ba ak saa sentir boobu mu ji nekk kaala ci bopp ba muy ngërëm waaw. Morso boobu mu takk ci digg li ngir liggéeyal nit yàlla ba làq ngërëmam, ca lay demee bu jël kaala teg ci boppam ak saa muy kaala ku làq ngërëm boobu la. Ko def nag kon kaalawu loo rek la nit nag man làq sax ngërëm xam-xam-xam sax taw teg kaala ci boppam waaw. Kon su ko defee loolu rek lañ ciy tontu waaw. Sax Moussa moom ku dajeeg moom rek xakk saa alhamdulilah mel na ni kaala na ñëpp ndax jox na ñëpp xam-xam waaw. Joxe ñëpp ndigal ndax dangay dégg mu ne fu fi waaye waxtaanee ba gis ko la nangul tarbiya ko te jox ko xam-xam bi. Foo fi waxtaanee ba dégg gis ko la nangul tarbiya nang ko tarbiya ba noppi te jox ko xam-xam bi. Loolu wax na ko ñëpp dégg ko. Kon loolu isnul la boo xam ne xàmma la, waaye isnul xaasa nag loolu moo bariwut. Am ñu ko jox nag waaye bariwul moom alhamdulilah. Su ko defee kon loolu rek la. Kon ñu ngi sant yàlla baax jaajëf.